sa toate, inima la mine, tot ce-am simțit, iubire lângă tine. E un tatuaj și nu să șterg vreodată, nu te mai am și viața e nedreaptă. Am tatuat în inima la mine, tot ce-am simțit, iubire lângă tine. E un tatuaj și nu să șterg vreodată, nu te mai am și viața e nedreaptă. Dacă inima nu ar mai bate, îmi curgi prin vene și tot tu ești aproape. Câte amintiri și câte nopți frumoase, ești pentru mine ca sângele numoase. Și dacă inima nu ar mai bate, îmi curgi prin vene și tot tu ești aproape. Degeaba lupt, că inima n-o iartă, ia stă și plânge, s-ar fi tine te-așteaptă. Ce labirint ai fost tu în iubire, dar inima se aduce iar la mine. Degeaba lupt,